Wyciąg z ziela fiołka trójbarwnego, który dba od wewnątrz o prawidłowy wygląd skóry. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. A dodatkowo zawarte w Visaxinum D cynk i niacyna pomagają zachować zdrową skórę. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 marca, minęła 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ruszyła zbiórka darów dla poszkodowanych w wybuchu kamienicy w Poznaniu. Polska sztafeta mężczyzn 4x400 metrów zdobyła złoty medal lekkoatletycznych halowych mistrzostw świata w Birmingham. W Hollywood zbliża się święto kina, tej nocy rozdanie Oscarów. Poznańska Caritas uruchomiła pomoc dla osób poszkodowanych w porannym wybuchu prawdopodobnie gazu w kamienicy na Dębcu. Ksiądz Marcin Janecki, dyrektor organizacji, mówił w TVP Info, że potrzebne jest wszystko, ponieważ mieszkańcy kamienicy stracili cały dorobek życia. Bielizna, rzeczy do ubrania, kurtki, koce, takie też i przybory higieniczne, toaletowe, środki czystości, to wszystko, co potrzebujemy każdego dnia, więc te dary, jak najbardziej te, które mamy już w magazynach, są tutaj dostarczane, ale też i od jutra zachęcamy, jeśli ktokolwiek chciałby się włączyć w pomoc, można też te rzeczy przynosić na rynek wildecki do centrali Caritas, bądź też taka zbiórka będzie odbywała się tu w miejscowej parafii na Dębcu. Przyczyną tragedii był prawdopodobnie wybuch gazu. Zginęły 4 osoby, 21 zostało rannych. Wśród 3 ciężko rannych osób jest mała dziewczynka, która wraz ze swoją mamą została wydobyta spod gruzów przez strażaków. Prawdopodobnie jutro w sprawie katastrofy kamienicy zostanie wszczęte śledztwo, poinformowała rzeczniczka Poznańskiej Prokuratury Okręgowej Magdalena Mazur-Prus. Biegli i prokurator byli dziś na miejscu zdarzenia. Obowiązujące przepisy pozwalają na wykonywanie czynności na miejscu zdarzenia bez konieczności wszczynania w tej sprawie postępowania. Natomiast to postępowanie zostanie wszczęte niezwłocznie, kiedy tylko nadarzy się ku temu sposobność. Myślę, że nie jest to nadużycie, jeżeli określimy, że będzie to poniedziałek i to będzie taka pisemna forma wszczęcia postępowania. Kamienica nie nadaje się do zamieszkania. Z informacji zarządcy budynku wynika, że mieszkało tam 61 osób. Rodziny, które straciły dach nad głową, przebywają w hotelu. Na miejscu jest także psycholog. Polska sztafeta 4x400 metrów w składzie Karol Zalewski, Rafał Omelko, Łukasz Krawczuk i Jakub Krzewina zdobyła złoty medal lekkoatletycznych halowych mistrzostw świata w Birmingham. Biało-czerwoni ustanowili też nowy halowy rekord świata. To 4. medal Polski na tych mistrzostwach. Wczoraj bieg na 800 metrów wygrał Adam Kszczot. Z kolei dziś na drugim stopniu podium stanęli Marcin Lewandowski na 1500 metrów i sztafeta 4x400 metrów kobiet. Teraz w tym serwisie zagranica. Weterani przybyli na brytyjskie obchody biegu tropem wilczym, nie kryli wzruszenia, widząc setki ludzi, którzy przyszli im podziękować. Do podlondyńskiego Slough przybyli żołnierze oddziału Hieronima Degutowskiego, pseudonim Zapora. Maszerują cicho, niby cienie. Mimo upływu lat, pieśni Zaporczyków ciągle odśpiewują z pamięci i mówią mi o wielkim wzruszeniu. Chwała bohaterom, to dla nas jest po prostu jak gdyby wstąpić do nieba. Pułkownik Stanisław Gajewski. Żyliśmy w takim czasie, gdzie było precz z bandytami. Nie możemy wyrazić podziękowania wam, kochani Polacy, którzy nas chcecie słyszeć. To się nie dało powiedzieć, jakby mi ktoś powiedział temu, że ty jeszcze w Londynie będziesz. To mówię, no ja bym zwariował. Major Marian Chmielewski. Z tej drogi zawrócić nie zdoła ich nikt. Doczekałem wolnej Polski i mogę oddychać tak, jak mi się podoba. Ze Slough dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Na koniec jeszcze gala oscarowa. Tej nocy najważniejsze wyróżnienia światowego kina zostaną rozdane w Hollywood po raz 90. Wśród obrazów ubiegających się o statuetki Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii najlepsza animacja jest polsko-brytyjska produkcja Twój Vincent. Jan Pachlowski. Współreżyserką produkcji Twój Vincent jest Dorota Kobiela. Film opowiada o ostatnich dniach życia Vincenta Van Gogha. To pełnometrażowa animacja stworzona techniką malarską. Zdaniem Zbigniewa Banasia, krytyka filmowego z Chicago, członka prestiżowego tamtejszego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych, Twój Vincent niestety nie ma specjalnie szans, aby otrzymać Oscara. W notowaniach w Las Vegas w tej chwili jest na drugim miejscu, a zatem blisko tego cennego Oscara. No właśnie, ale dopiero na drugim miejscu, jako że na pierwszym jest film Coco, który zgarnia wszystkie możliwe nagrody w tej kategorii i to z miażdżącą przewagą nad kolejnymi tytułami. Oscary zwykle są rozdawane w lutym, jednak w roku, w którym w tym miesiącu organizowane są zimowe Igrzyska Olimpijskie, uroczystość przenoszona jest na marzec. Drugi raz z rzędu poprowadził niesamowicie popularny amerykański komik Jimmy Kimmel. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był serwis Trójki.

pół godziny snu, tylko mnie obudź. Pamiętaj, nie mogłem już złapać oddechu. Twoje oczy świecą, jakbyś była święta. Elektryczny serial, nie zniosę napięcia. Zresetuj ekran. Przestań, przestań. Zaczynam widzieć od środka. Wiem, że rozumiesz. Nie możemy tu dłużej zostać. Światło we wszystkich oknach. Niebo w tanich fajerwerkach. Zresetuj ekran. Przestań, przestań. Tak przestaniemy świecić. Tak rozumiem, tak niestety. Za chwilę przestaniemy świecić. Dobry wieczór Państwu, nazywamy się Koma. Gramy, wyobraźcie sobie, od 20 lat, bo w tym roku będzie 20-lecie zespołu. Przybyliśmy do trójki po 10 latach. To są zawsze duże emocje na tej scenie. Chcemy wam pokazać piosenki z naszego ostatniego albumu. I kolejny z tych utworów naszym zdaniem opowiada trochę o takim nieuświadomionym syndromie sztokholmskim i nazywa się Lajki. Nie potrafię ci powiedzieć. to snajper splunął, splunął. Za szybą taksówki snajper przeklął ostro. Tak jak na początku wspomniałem, zespół w tym roku kończy 20 lat i nie zmienia się jeden fakt, że mimo różnych burz, mimo różnych czasów, które przeszliśmy wspólnie nadal się lubimy. Dodatkowo dołączył do nas w tym roku klawiszowiec, który jest również odpowiedzialny za działania producenckie, Paweł Cieślak. Witamy, Pawle. I nie na darmo ta przedmowa, ponieważ będziemy teraz grali utwór z początku naszej działalności, taki pierwszy singiel, który Państwo znacie, nazywa się Spadam. Ze światła spada. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spada, nie czuję ciała i tylko błagam o łaskę trwania. Jeszcze spada, staniesz sama, może tam. Nie, Dziękujemy. Na Metal Ballads dołączyło do nas, do wspólnego działania kilka osób. Jedną z tych osób jest Julia Marcel, która napisała tekst do Odniebienia. Utworu, który niekoniecznie trzeba rozumieć jako opis sytuacji damsko-męskiej. Odniebianie. serdeczne. Kolejny utwór, krótki i treściwy, o takim wymiarze, mamy wrażenie, lekko o rozprzestrzeniającej się tendencji takiego sposobu na, dziwnego sposobu na radzenie sobie z odmiennym światopoglądem. Zasypiony, odwołany, pozbywam się ciebie. Odwołany, wymazany, odwołany. Zen, amerykański blues o strachu przed wolnością. głupia. Szykują manewry na poligonie, bo co te ruchy nerwowe. Wyższy człowiek o ogary pokaże cię, jak się tańczy. To cię wyjdzie na zdrowie bardziej niż taki drogi sobie. I czujemy już, że koncert powoli dobiega końca. Jeszcze trochę dla was zagramy, ale zanim się skończy, to jeszcze taki utwór, myślę, że to już finałowy, który jest dla nas utworem nadziei. Słowa znaczy. Dziękujemy serdecznie. Utwór Uspokój się. Dekadzie, zespół Koma, z powrotem w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, w związku z płytą Metal Ballads Volume 1. Tak sobie pomyślałem, kiedy były te pierwsze płyty, pierwsze piosenki, grali utwory. Teraz, dzięki temu nowemu albumowi, możemy powiedzieć, że grają też piosenki. Koncert przygotowała Zofia Sylwina, zrealizowali Jacek Gładkowski i Przemek Nowak. Dziękujemy bardzo. Ja, Piotr Stelmach, też Państwu dziękuję i mówię pa, pa. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest Pana doświadczenie zawodowe? A jakie są Pańskie oczekiwania finansowe? No cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do Pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva Akcja dla Zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ale